สัพพังเพทะปริยันตังเอวังมัจจานะชีวิตังแปลว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหมือนภาชนะดินซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุดภาชนะแห่งดินสิ้นทั้งนั้นไม่นานวันต้องแยกแตกสลายชีวิตสัตว์ทั้งนั้นก็พลันตายแตกทำลายเหมือนกันเช่นนั้นแลอนิจจังสังขารคือบ้านโรคมีทุกโศกเสื่อมทรามตามกระแสพระไตรลักษณ์ผลักดันให้ผันแปรไม่เที่ยงแท้แตกดับไปรับตาพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีเอกจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านรายการอาจารย์ยอดปีที่27ครับวันนี้จะคุยถึงเรื่องมนต์คาถาสักบทหนึ่งก็คือคาถาชินบัญชรใครๆก็รู้จักดีนะครับกล่าวว่าพระคาถาชินบัญชรนี้ถ้าใครได้สวดบูชาทุกคืนวันเชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นสามารถคุ้มครองป้องกันภัยได้จริงอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นผมขึ้นไปหาแม่ชีทิพย์ที่บนภูเขาในช่วงที่แม่ชีทิพย์ขึ้นไปปฏิบัติอยู่ก็มีคนขึ้นไปหามากพอสมควรวันนั้นมีสามีภรรยาคู่หนึ่งก็ขึ้นไปบนภูเขานั่นแหละตอนที่สองสามีภรรยาคู่นั้นเดินเข้าไปที่ศาลาที่แม่ชีทิพย์นั่งอยู่ก็ปรากฏว่าภรรยาของผู้ชายคนนั้นเกิดอาการผีเข้าช่วงนั้นพอดีจากนั้นก็มีการพูดคุยกันระหว่างแม่ชีทิพย์กับวิญญาณที่มาเข้าสิงหญิงคนนั้นก็จับใจความที่คุยกันได้ว่าผีตัวนั้นเมื่อชาติก่อนโน้นเคยเกิดเป็นสามีของหญิงคนนี้หลังจากที่ตายจากกันไปเนื่องจากตัวเองมีกรรมทำกรรมเอาไว้มากตอนยังมีชีวิตเป็นคนอยู่ในโลกมนุษย์ไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเอาไว้เลยทำแต่อาชีพในท้องไร่ท้องนาเข้าป่าล่าสัตว์ขี้เหล้าเมายาไม่เคยฝักใฝ่ในเรื่องการบุญการกุศลแต่อย่างใดพอตายไปก็ไปอยู่ในโลกของวิญญาณเกิดเป็นโอปติกะสัมภเวสีเร่ร่อนไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะไม่มีบุญกุศลอะไรติดตัวต้องไปอยู่ในสถานที่มืดมิดมองไม่เห็นลอยอยู่ติดพื้นต่ำทุกร้อนทรมานมากมีแต่ความอดอยากหิวโหยไม่มีอาหารได้กินเลยวิญญาณก็พร่ำเพ้อถึงความยากลำบากบอกว่าคอยเฝ้าติดตามหญิงซึ่งเป็นภรรยาคนเนี้ยมาทุกภพทุกชาติตัวเองก็ไม่ได้มีบุญมาเกิดเสียทีเฝ้าคอยตามหาที่เกิดกับเขาทุกคนทุกแห่งเพราะว่ารักเขามากพอเจอชาตินี้อีกก็ติดตามเขามาตลอดเพื่อต้องการจะให้เขาไปอยู่ด้วยกันแล้วก็จะทำทุกวิถีทางที่จะเอาเขามาให้ได้ก็เลยเข้าสิงร่างเพื่อรังควานไม่ให้เขามีความสุขกับสามีในชาตินี้ในช่วงที่ถูกวิญญาณเข้าสิงภรรยาของชายคนนั้นก็เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวกว้างปาทำลายทรัพย์สินข้าวของเครื่องใช้เสียหายหมดจะไปกระโดดตึกตายบ้างแทงตัวตายบ้างไปให้รถชนบนถนนหลายครั้งหลายหนแล้วแต่ก็มีคนช่วยไว้ทันหนักเข้าก็อาละวาดทุบตีตัวเองต้องพากันหาเครื่องรางของขลังมาคล้องคอให้แต่พอเผลอก็ถอดออกพอถอดออกมันก็เข้ามาสิงอีกก็ต้องหาทางขับไล่กันตลอดเวลาก็เลยชวนกันมาที่แม่ชีทิพย์เนี่ยขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยเพราะว่าเขาได้ข่าวจากญาติที่เขาเคยมาหาแม่ชีทิพย์ได้ซักถามประวัติความเป็นมาของวิญญาณ นั้นแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้หิวมากไม่มีใครเส้นไหว้ให้กินเลยมีสิ่งเหลือมาบ้างวิญญาณอื่นก็แย่งกินหมดที่อยู่ก็มืดมิดหนาวเย็นมากจึงได้มาเข้าสิงร่างอดีตภรรยาเนี่ยเพื่อจะขอกินบ้างเพราะเห็นว่าเคยเป็นคู่สามีภรรยากันมาแต่ก่อนฝ่ายสามีในชาติปัจจุบันของหญิงนั้นเขาก็ไม่ยอมเสร็จแล้วเวลานั้นวิญญาณในร่างหญิงก็ยังร้องบอกขอเหล้าดื่มด้วยแม่ชีบอกว่าที่นี่เป็นวัดไม่มีเหล้าหรอกวิญญาณตัวนั้นก็ร้องขอบุหรี่แทนทำมือ5นิ้วก็คือขอบุหรี่5มวนพอดีมีคนที่เขานั่งอยู่ด้วยเขาขึ้นไปหาแม่ชี เพลินเขามีบุหรี่เขาก็เลยให้นะวิญญาณสามีจากอดีตชาติเข้าสิงภรรยาสูบบุหรี่ทีเดียว5มวนพ่นควันขโมงเหมือนกับคนอดอยากมานานแม่ชีทิพย์ก็ถามว่าเคยบวชพระไหมวิญญาณก็บอกว่าไม่เคยเคยทำบุญอะไรไหมวิญญาณก็บอกว่าบุญคืออะไรไม่รู้จักรู้แต่ว่าทำมาหากินอย่างเดียวเช้าออกไปทำงานในป่าพอไม่มีอะไรทำก็กลับมานอนเป็นอย่างเงี้ยทุกวันจนตายไม่เคยทำบุญเป็นยังไงไม่รู้ฟังวิญญาณเล่าอย่างนั้นก็เกิดความสลดใจคนบางคนนี่มัวแต่ทำมาหากินจนเพลินลืมนึกถึงการบุญการกุศลที่จะสร้างบารมีสะสมเป็นอานิสงส์ติดตัวไปเพื่อประโยชน์ในเบื้องหน้ามัวแต่หวังประโยชน์สุขกอบโกยจากหน้าที่การงานแม้ตายไปก็ไม่ผิดไปจากผีตอนนี้แหละนะแม่ชีทิพย์คุยไปจนกระทั่งหมดเรื่องที่จะถามจะคุยแล้วก็บอกให้ผีตัวนั้นออกจากร่างของหญิงที่ผีบอกว่าเป็นภรรยาของตนเมื่อชาติปางก่อนแต่ผีนั้นไม่ยอมออกนอกจากไม่ยอมออกยังขึ้นเสียงดัง กูไม่ออกกูไม่ไปกูจะอยู่ในร่างนี่แหละจะไล่กูไปไหนกูไม่รู้จะไปไหนอ่ะกูไม่ไปหรอก เสร็จแล้วตอนหนึ่งวิญญาณตัวนั้นก็บอกว่าน ั่งอยู่หน้ารถไม่รู้อีนี่มันท่องอะไรของมันปึ้มพำปึ้มพำตลอดเวลาอะไรกันนักหนากูนั่งอยู่บนหลังคาจะเข้าไปใกล้มันก็ไม่ได้จะเข้าไปที่ไรมันร้อนไปหมดเข้าใกล้ไม่ได้เลยไม่รู้มันพึมพำมันบ่นอะไรของมัน เมื่อสอบถามจากหญิงคนนั้นหลังจากที่ขับผีออกจากร่างแล้วก็ได้ความว่าตัวเองกับสามีจะนั่งรถปิกอัพไปส่งของด้วยกันแล้วก็จะสวดพระคาถาชินมัญชรเสมอจึงเป็นอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาแผ่รัศมีคุ้มครองได้เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาชินมัญชรที่ออกจากคำสารภาพของวิญญาณจริงๆนะเสร็จแล้วแม่ชีทิพย์ก็ทำได้สายสินแล้วก็เป่าพรวดไปที่ได้ขาวหลายคนก็ช่วยกันจับร่างหญิงที่ถูกวิญญาณเข้าสิงไม่ให้ดิ้นในขณะที่แม่ชีจะสวมได้สายสินที่คอคนที่ถูกผีเข้าก็ดิ้นใหญ่บอกว่าไม่ไปไม่ไปเสร็จแล้วร้องไห้เอามือป้ายน้ำตาร้องครางฮือๆอย่างน่าสงสารพอสวมได้สายสินลงคอร่างผู้หญิงคนนั้นก็คอพับล้มลงหมดสติก็ช่วยกันพยาบาลจนฟื้นแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยความงุนงงเรื่องอนุภาพของพระคาถาชินบัญชร นี้มีพระรูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในประสบการณ์ของชีวิตท่านและเป็นสิ่งที่คนหัวสมัยใหม่นี้จะไม่ยอมเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงอีกด้วยนั่นก็คือความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาชินบัญชรท่านบอกว่าเมื่อปี2529ตอนนั้นอาตมาอายุประมาณ19ปียังไม่ได้บวชก็ไปพักอาศัยตามหมู่บ้านที่ในอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์อาตมาได้หนังสือมาเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่เขาแจกเวลาที่ใครเช่าพระพุทธรูปแล้วเขาจะแจกฟรีแล้วก็ถ่ายรูปตอนที่เขาพุทธาภิเษกพระพุทธรูปเอาไว้ด้วยเพื่อเชื่อมั่นว่าเขาไม่ได้หลอกลวงเป็นพระที่ผ่านการปลุกเสกจริงๆเสร็จแล้วพอได้หนังสือก็นำมาเปิดอ่านดูพอเปิดไปถึงหน้าที่เขาเขียนว่าพระคาถาสำหรับชายชาตรีเมื่ออ่านดูก็รู้สึกชอบในหนังสือนะมีคาถาหลายบทเช่นเมตตามหานิยมขับผีห้ามเลือดทำน้ำมนต์แล้วก็มีพระคาถาชินมัญชรด้วยอาตมาก็อ่านพระคาถาชินมัญชรแล้วก็เกิดชอบขึ้นมาหรือว่ามันจะดีอย่างที่เขาเขียนมาก็เลยเอามาท่องจนขึ้นใจเพราะว่าเขาเขียนพรรณนาพระคาถาว่าใช้ดีทางทำน้ำมนต์แล้วก็ขับพูดผีปีศาจได้ดีอีกด้วยแล้วก็ทำให้เกิดความเมตตาต่อผู้ได้พบเห็นทีนี้พอท่องได้แล้วก็นำมาสวดเวลาก่อนนอนก็รู้สึกว่านอนหลับสบายและพอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าเรานอนเต็มอิ่มแล้วก็ไม่ฝันร้ายอีกด้วยถ้าฝันก็ฝันว่าได้ไปไหว้พระเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนอาตมาก็จะต้องสวดพระคาถาชินมัญชรเสมอไม่ว่าทำอะไรหรือว่าติดต่ออะไรกับใครต้องสวดพระคาถานี้ในใจก่อนทุกครั้งเพราะว่าสวดแล้วจะเกิดความกล้าขึ้นอย่างประหลาดอันนี้เป็นเหตุการณ์ต้นๆเท่านั้นตั้งแต่เริ่มสวดพระคาถานี้ นับแต่นั้นมาไม่ว่าไปที่ไหนเมื่อได้ยินเขาพูดกันว่าที่นั่นน่ะผีดุก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้สวดพระคาถานี้เหตุที่ไม่กลัวก็เพราะว่าเรามั่นใจว่าเรามีของดีไว้คุ้มกันตัวก็คือพระคาถาชินบัญชรนี่เองก็เลยไปไหนมาไหนกลางคืนคนเดียวสบายมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นอาตมาไปเที่ยวงานที่วัดข้างๆบ้านเขาจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตเขาจัดกัน5คืนตอนเดือนเมษาภาคอีสานนี่เขาไม่ได้จัดตอนตรุษจีนหรอกเขาจะจัดตอนสงกรานต์แล้วก็จัดแค่5คืนไม่เหมือน7คืน9คืนทางภาคตะวันออกนี่เขาจัดตอนตรุษจีนแล้วก็จัดกัน7คืน9คืนหน้าร้อนทางภาคอีสานเมื่อเขาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วที่นาก็จะว่างเปล่าไม่ได้ทำอะไรก็จะปล่อยไว้ให้คนที่มีวัวควายนำไปเลี้ยงพอดีวันนั้นอาตมาเดินลงไปที่ทุ่งนาคิดว่าจะไปพักผ่อนในตอนกลางวันเพราะว่าเมื่อคืนไปเที่ยวงานที่วัดในหมู่บ้านก็เลยออกไปที่ทุ่งนาจะไปหาที่นอนก่อนจะถึงทุ่งนามีลำห้วยไหลผ่านสายหนึ่งลำห้วยที่นั่นเขาเรียกหลายชื่อแล้วแต่จะไหลไปถึงไหนถ้าผ่านวัดเนี่ยเขาจะเรียกท่าวัดแต่ตรงที่อาตมาจะไปนอนเขาเรียกท่าสตือพอไปถึงที่นั่นก็อาบน้ำเพื่อคลายร้อนจะได้หลับสบายตอนนั้นเวลาใกล้เที่ยงวันแล้วพอดีกำลังนอนใกล้จะหลับก็มีคนมาปลุกบอกว่าลุกขึ้นเร็วๆเดี๋ยวป้าจะพาไปดูคนผีเข้าในใจเราก็คิดว่าเขามาหยอกล้อไม่ให้เราได้นอนแต่ว่าพอดูสีหน้าป้าแล้วก็ไม่ได้พูดเล่นก็คิดจะไปดูให้เห็นกับตาว่าผีที่ไหนมันจะมาเข้าคนได้เป็นเรื่องหลอกเด็กชัดๆคิดอย่างนั้นแต่ก่อนจะไปเพื่อความไม่ประมาทก็เลยว่าพระคาถาไปด้วยว่าไปเรื่อยขณะเดินไปพอไปถึงที่เกิดเหตุก็มีคนอยู่ที่นั่นหลายคนแล้วมีแต่ผู้ใหญ่ทั้งนั้นมีอาตมาเท่านั้นที่อายุน้อยที่สุดเมื่อไปถึงก็ยังไม่เข้าไปเพราะคิดว่าจะยืนดูอยู่ห่างๆคนที่ถูกผีเข้านะเป็นผู้หญิงผอมๆ อายุประมาณสัก50ปีบ้านอยู่ติดลำห้วยตอนที่แกจะถูกผีเข้านั้นอาตมาก็ถามเขาว่าแกเป็นอะไรก็ได้ยินคนนึงบอกว่าแกบ่นว่าเหนื่อยแต่เช้าแล้วก็รู้สึกว่าจะมีไข้ด้วยแกว่าอย่างนั้นแล้วลูกแกก็ให้นอนพักอยู่ใต้ต้นมะม่วงในบริเวณหน้าบ้านเสร็จแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพวกที่อยู่ใกล้ๆได้ยินแกร้องไห้เขาก็เลยพากันมาดูได้ยินแกร้องบอกว่าโอ้ยลำบากฉันคิดถึงลูกมีป้าคนนึงชื่อป้าจอมถามว่าเจ้าชื่ออะไรนะแล้วผีที่มาเข้าก็บอกชื่อแล้วก็พูดว่าฉันเป็นลูกแม่เองฉันลำบากฉันตายแล้วเขาเอาไปเป็นคนรับใช้อยู่ที่ต้นยางตรงนี้แหละแล้วแกก็ชี้มือไปทางต้นยางที่อยู่คนละฟากลำห้วยกับบ้านที่ยายคนนั้นถูกผีเข้าเมื่อพวกที่ไปดูรู้ว่าผีที่มาเข้าสิงยายคนนั้นเป็นลูกของป้าจอมก็พากันร้องไห้ร้องเหมือนกับผีที่มาเข้าแหละแต่ที่คนร้องนี่เพราะสงสารป้าจอมก็ถามว่าผีที่เขาเอาไปอยู่เนี่ยเขาชื่ออะไรผีที่เข้าก็บอกว่าเขาเป็นผู้ดีเก่าบอกไม่ได้เดี๋ยวเขาจะทำโทษเมื่อถามอะไรต่ออะไรกันพอสมควรแล้วผีที่มาเข้าก็บอกสั่งลาว่าจะกลับแล้วแล้วก็พูดบอกว่าฉันบุญน้อยตายในเวลาอันไม่สมควรเสร็จแล้วตอนที่จะไปผีก็บอกว่าทำบุญให้ฉันด้วยนะแล้วก็เรียกชื่อฉันด้วยถ้าไม่เรียกชื่อฉันไม่ออกชื่อฉันฉันจะไม่ได้กินผีที่ตายก็พูดอย่างนั้นเมื่อพวกที่ยืนดูรับปากแกว่าจะทำบุญไปให้รู้สึกว่าแกดีใจแล้วแกก็พูดอีกบอกว่าอย่าลืมนะฉันอยู่ที่ต้นยางนี้เองเสร็จแล้วผีก็ออกไปอาตมาก็ยืนคิดว่าเอ๊ผีนี่ก็มีบ้านมีเรือนด้วยหรือจะเป็นจริงอย่างที่แกว่าก็คิดเรื่อยเปื่อยไปตามภาษาคนไม่อยากเชื่อแต่ได้ยินเขาพูดอย่างนั้นฉับพลันร่างยายแก่เมื่อตะกี้ที่อ่อนระหวยรุนแรงแต่หลังจากที่ผีลูกสาวออกไปแล้วกลับมีอาการทะลึ่งตึงตังทำหน้าตาเข้มแข็งแล้วก็ชี้มือด่าทุกคนในที่นั้นเมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นก็ทำให้ทุกคนตกตะลึงนาทีนั้นเองป้าจอมแกก็พูดทำลายความเงียบคือบอกไม่ได้การแล้วมีผีมาเข้าแทรกอีกแล้วไม่ใช่ผีตนเดิมแน่ๆดูอาการพูดท่าทางเกรี้ยวกราดจริงๆพอป้าจอมพูดจบร่างของยายแก่ที่ถูกผีเข้าเนี่ยก็หันมาทางป้าจอมแล้วก็พูดบอกว่าใช่ไม่ใช่ลูกมึงเมื่อกี้นี่หรอก มื่อเจออย่างนี้ต่างคนต่างก็มองหน้ากันไม่รู้จะทำยังไงป้าจอมแกเป็นคนโบราณแกเคยผ่านเหตุการณ์นี้มามากพอจะเข้าใจก็พูดกับคนที่อยู่ในที่นั้นบอกว่าเออเราจะต้องไปตามหมอมนมาทำการขับไล่แล้วปล่อยไว้ไม่ได้เดี๋ยวคนถูกผีเข้าเนี่ยจะหมดแรงตายเปล่าเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวพอพูดเสร็จก็ให้คนหนึ่งในที่นั้นไปตามหมอผีหมอมนผู้ชายคนหนึ่งหายไปครู่ใหญ่ก็กลับมาบอกหมอแกไม่อยู่แกไปธุระกว่าจะกลับก็มืดป้าจอมก็บอกจะทำยังไงดีกันก็ไม่มีใครพูดต่อก็ได้แต่มองหน้ากันหลังจากเงียบกันอยู่นานป้าจอมก็พูดว่าเอาใครมีอะไรก็ช่วยดูสิบางทีอาจจะแก้ได้เวลานั้นอาตมารู้สึกหัวใจมันเต้นแรงแล้วก็ไม่เป็นจังหวะก็เลยพูดว่าป้าเดี๋ยวฉันลองดูก็ได้พออาตมาพูดขึ้นทุกคนต่างก็มองมาที่อาตมากันใหญ่ทีนี้ต้องสวมบทเป็นหมอผีจำเป็นทั้งที่ไม่เคยทำเลยในชีวิตในใจตอนนั้นก็รู้สึกทั้งอายทั้งกลัวแต่ก็อยากลองว่าพระคาถาชินบัญชรจะศักดิ์สิทธิ์จริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าป้าจอมแกก็บอกว่ามีอะไรบ้างที่จะหามาทำอ่ะป้าขอน้ำสักถังหนึ่งเทียนคู่นะพอเป็นที่รู้แล้วป้าจอมก็บอกให้พากันไปหามาในขณะเดียวกันอาตมาก็พยายามระงับความกลัวไว้ใจหนึ่งก็กลัวจะสู้ไม่ได้อีกใจหนึ่งก็คิดได้นะมันก็เถียงกันในใจอ่ะแหละคิดถึงคำพูดของลุงเคยพูดว่าถ้าเราจะทำน้ำมนต์หรือขับผีจะต้องทำเสียงตวาดเอาไว้ขณะนั้นผีที่เข้าสิงกำลังอาละวาดด่าทอใส่ผู้คนอยู่พอได้ยินอาตมารับปากเท่านั้นมันหยุดอาการด่าทอทันทีแล้วก็พูดบอกว่าจะมาขอขนมจีนกินเฉยๆหรอกฉันหิวให้ฉันกินมั่งทีกินแล้วจะกลับพออาตมารู้ว่ามันชักกลัวอาตมาก็เลยพูดเสียงดังก็ขู่เมื่อไหร่จะไปอ่ะเดี๋ยวตีให้ตายเลยเนี่ยพร้อมกับทำท่าขู่ด้วยมันยกมือไหว้อย่าทำยายเลยยายกลัวเออเป็นเด็กเป็นเล็กทำไมเก่งเกินตัวแท้แล้วมาแต่ไหนเนี่ยทำไมมาเข้าเขาฉันอยู่ทางโน้นฉันตามเขามาเพราะเห็นเขาถือขนมจีนมาฉันหิวเลยมาก็เลยเข้าเขาอ่ะไม่ให้กินหรอกเดี๋ยวจะให้กินน้ำแทนทำไมไปด้วยจะขับนะเสร็จแล้วอาตมาก็นำน้ำมาตั้งไว้ข้างหน้าแล้วก็จุดเทียนขึ้นแล้วก็ยกมือขึ้นเหนือหัวนึกถึงบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บารมีครูคุณครูบาอาจารย์พร้อมด้วยเจ้าประคุณสมเด็จโตให้แผ่บารมีมาช่วยทำการขับผีให้สำเร็จพออธิษฐานจบก็เทียนหยดลงในถังสวดคาถาชินบัญชรดังๆพอเริ่มสวดเท่านั้นร่างของคนที่ถูกผีเข้าสิงก็มีอาการสั่นจะไปแล้วจะไปแล้วอาตมาก็ว่าต่อไปจนจบแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ไปจะอาบน้ำให้นะพูดเสร็จก็บอกให้พวกผู้ชายที่ยืนดูจับนั่งส่วนอาตมาก็เอาน้ำมนต์เทรถแล้วก็ว่าพระคาถาอีกครั้งเทน้ำมนต์ลงบนศีรษะคนที่ถูกผีเข้าพอน้ำมนต์ถูกศีรษะเท่านั้นก็มีอาการร้องไห้ฟูมฟายปากก็พูดแต่ว่าโอ๊ยร้อนกลัวแล้วกลัวแล้วเดี๋ยวคนป่วยก็มีอาการเหมือนกับคนตื่นนอนใหม่ๆแล้วก็ถามว่าฉันเป็นอะไรทำไมเอาน้ำมารดฉันทุกคนอยู่ในที่นั้นต่างพากันหัวเราะแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังจนจบเขาก็ได้แต่งงที่เล่ามานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในอภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีและพระคาถาชินบัญชรเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านหมั่นสวดภาวนาทุกวันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและตัวท่านเองแล้วก็นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองด้วยอำนาจของพระคาถาชินบัญชรที่ว่านี้นะครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าสวดคฤหัสถ์ไหมครับตอนที่ยายตายเนี่ยคุณทองเนี่ยยังเด็กอายุ10กว่าขวบสมัยนั้นเขาอาบน้ำศพกันทั้งตัวเลยคุณทองเนี่ยกลัวมากเมื่อเห็นเขายกร่างยายออกมาจากที่นอนซึ่งยายนอนเจ็บมาหลายเดือนด้วยโรคที่ทำให้ยายเจ็บปวดร้องโอยโอยมาโดยตลอดน้าเขยบอกว่ายายถูกคุณไสแกไปตามหมอมารักษาหมอที่มานี่แก่ผมงอกเนี่ยทำพิธีเป็นการใหญ่ท่องมนต์เสียงงึมงำน่ากลัวคุณทองดูอยู่พักหนึ่งกลัวจนทนไม่ได้รีบเพ่นหนีลงเรือนไปอยู่ที่ลานนวดข้าวแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็ย่องขึ้นบันไดมาดูอีก

ตอนดึกสงัดอย่างนั้นไม่ว่าแม่หรือน้านี่กลัวกันหมดเลยไม่มีใครกล้าเอ่ยปากทักอะไรเพราะเขาห้ามทักอยู่แล้วได้แต่มองหน้ากันอยู่ไปมาคุณทองดีใจที่แกนอนหลับไม่รู้นอนคูไม่เห็นถ้าตื่นมาตอนนั้นรับรองว่ากลัวหัวหดแน่ๆเลยเพราะว่าเคยกลัวผีจนจับไข้มาแล้วแถวบ้านคุณทองเนี่ยเขามีความเชื่อกันมากเกี่ยวกับเรื่องนกแสกนี้เรียกมันว่านกแสกผีเลยทีเดียวคนแก่ๆเชื่อว่านกนี้จะนำยมทูตมาเอาดวงวิญญาณคนตายมันจะมาเกาะหลังคาหรือว่าต้นไม้ใกล้ๆบ้านแล้วก็ร้องบอกชี้นำยมทูตว่าบ้านไหนมีคนเจ็บป่วยใกล้ตายบ้างแล้วก็มักจะไม่พลาดเสียด้วยรายไหนรายนั้นลองได้นกแสกมาเกาะหลังคาแล้วร้องนี่นะคนเจ็บป่วยมีอันต้องวิญญาณหลุดลอยออกจากร่างไปทุกคนละบางคนเชื่อขนาดที่ว่ายมมาทูตขี่นกแสกมามาที่บ้านคนป่วยชะตาขาดก็มีเผาศพยายแล้วในตอนเย็นค่ำนั้นก็เห็นแม่เอาแป้งใส่ถาดใบใหญ่เกลี่ยแป้งสีขาวให้เรียบก็ถามแม่ว่าทำอะไรแม่ก็ไม่บอกคุณทองก็ดูแม่ทำอยู่เห็นแม่เอาถาดไปตั้งตรงที่ยายนอนตายทางห้องเรือนด้านในแล้วก็แม่ก็ออกมาคุณทองก็ถามแม่ว่าเอาไปตั้งทำไมแม่ก็จุปากห้ามอีกก็นึกรู้มันเป็นเรื่องที่เขาห้ามพูดนะทีนี้คุณทองเนี่ยกลัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของต้องห้ามเนี่ยคนเฒ่าคนแก่เขาถืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาห้ามกันเชื่อก็เลยนิ่งเงียบตอนเช้าพวกแม่กับน้าก็พาไปดูถาดแป้งกันมองดูกันอยู่ตั้งนานคุณทองก็ดูกับเขาด้วยก็ได้ยินแม่พูดบอกคล้ายๆดอกบัวนะน้าสาวก็พยักหน้าเห็นพ้องด้วยคุณทองก็ดูแป้งในถาดที่แม่เกลี่ยเรียบเมื่อค่ำวานนี้แต่เช้านี้มีรอยคล้ายๆกลีบดอกบัวอย่างที่แม่ว่าจริงๆตอนหลังได้ยินแม่พูดว่าบางคนมีรอยเท้าสัตว์เช่นนกหนูเป็ดไก่รอยเหล่านี้บอกให้รู้ว่าคนตายจะไปเกิดเป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องสวดคฤหัสถ์แล้วก็ถาดแป้งเนี่ยไม่รู้ยังมีท้องถิ่นไหนทำอยู่บ้างแต่ก็เป็นประเพณีเก่าแก่โบราณที่คงจะทำกันมานานผมเคยเห็นเหมือนกันสมัยเด็กๆแต่ว่าทุกวันนี้ไม่เคยเห็นอีกเลยครับก่อนจากกันวันนี้ท่านผู้ฟังผมมีเรื่องขององค์จตุคามรามเทพเนี่ยนะครับมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังนะจากคนที่เคยทำพิธีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าผมไม่อายที่จะบอกนะครับเพราะว่าเหตุการณ์มันก็ผ่านมาแล้วผมเองไม่ใช่ว่าเป็นอาจารย์อะไรหรอกครั้งหนึ่งผมไม่เคยรู้จริงๆว่าองค์จตุคามรามเทพนะท่านเป็นใครคือผมทำเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องมีคนมาถามก็พูดมั่วไปหมดที่ไม่กล้าพูดความจริงก็เพราะไม่รู้กลัวจะเสียฟอร์มจะบอกไม่รู้ก็ไม่ได้ใครๆเขาเรียกผมอาจารย์แต่จริงแล้วไม่มีวิชาอาคมไม่มีความรู้เรื่องเทพอะไรสักนิดเดียวแต่เพราะอยากจะให้คุณกราบไหว้ก็ยอมลงทุนเรียกตัวเองว่าอาจารย์คนอื่นๆก็ตามที่เรียกตามมันก็เลยเป็นความภาคภูมิใจกระแสขององค์จตุคามตอนนั้นแรงขึ้นเรื่อยๆผมก็ไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับประวัติของท่านมาอ่านถ้ามีใครถามจะได้ตอบถูกไม่มั่วเหมือนเก่าแต่งเติมเสริมนั่นเสริมนี่เข้าไปเลยกลายเป็นผู้มีฌานองค์จตุคามรามเทพวัดวาอารามต่างๆก็เชื่อว่าเราเป็นผู้วิเศษเวลามีพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลก็จะจ้างผมไปทำพิธีตอนนั้นเงินสะพัดมากเดือนนึงได้เป็นแสนตั้งใจว่าจะออกวัตถุมงคลของตัวเองสักรุ่นเพราะเห็นคนอื่นๆเขารวยก็อยากจะรวยไม่อย่างเขามั่งตอนที่กำลังเตรียมการเหตุการณ์มันเริ่มพลิกผันกระแสจตุคามตกหมายกำหนดการต่างๆก็ถูกยกเลิกกระทันหันไอ้เงินแสนที่เคยได้ในแต่ละเดือนมันก็ไม่เข้ามาอีกเลยเวลานั้นเครียดมากเลยผมวันหนึ่งก็ไปเจอกับนักข่าวหนังสือพิมพ์เขาก็ถามผมว่าเป็นเจ้าวิธีปลุกเสกองค์จตุคามรามเทพด้วยเหรอว่าอย่างนั้นผมก็ตอบแบบไม่ได้คิดบอกโอ้ยมันจบแล้วเลิกแล้วองค์จตุคามกลับบ้านไปแล้วผมพูดด้วยอารมณ์จริงๆเพราะว่าผมเคยบนบานให้ท่านช่วยปลดหนี้แต่ท่านไม่ได้ช่วยผมก็เลยคิดว่าจะไม่นับถืออีกแล้วปรากฏว่าคืนนั้นท่านมาเข้าฝันสีหน้าแววตาตลอดจนน้ำเสียงแสดงความเกรี้ยวกราดจนน่ากลัวท่านก็บอกว่ามึงน่ะเป็นคนเนรคุณกูช่วยมึงครั้งแล้วครั้งเล่าแต่มึงบังอาจกล่าวลบหลู่ กูจะสาปให้ชีวิตมึงตกต่ำอย่างชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยแล้วเชื่อไหมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมพยายามบอกกับตัวเองมันเป็นเพียงแค่ความฝันไม่ใช่เรื่องจริงอย่าไปกลัวมันองค์จตุคามมากลับไปแล้วแต่หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมมันไม่ใช่ความฝันมันเป็นเรื่องจริงเริ่มจากงานประจำที่ไม่ค่อยมีอยู่แล้วอยู่ๆมันก็หายจ้อยไปเลยเงินที่เคยได้วันละร้อยสองร้อยก็ไม่ได้เข้ามาเลยมันไม่น่าเป็นไปได้จริงๆจริงๆแล้วผมนับถือองค์พระศิวะเชื่อว่าผมมีฌานของเสด็จพ่อพระศิวะเสด็จพ่อจะต้องช่วยเราไม่ให้อดอยากถึงองค์จตุคามจะไม่ช่วยแต่เวลานั้นเรากำลังจะอดตายเจ้าหนี้มาทวงทุกวันเราก็บอกพวกเขาไปว่าผมไม่โกงคนละคนอย่างผมใครๆก็รู้ว่าเป็นของจริงเจ้าหนี้เขาก็เชื่อเพราะว่าเราชอบอ้างอยู่บ่อยๆว่าในตัวมีฌานพระศิวะแต่ความจริงคนที่มีฌานพระศิวะอยู่ในตัวเขาจะเคร่งในเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็รักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดสังเกตง่ายๆหน้าตาจะผ่องใสหรือว่าคนทั่วไปเรียกว่าหน้าอิ่มบุญเนี่ยมีชีวิตสุขสบายไม่เป็นคนมีหนี้มีศีลไม่จำเป็นต้องรวยเป็นเศรษฐีหรอกนะที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพระศิวะท่านได้ประทานพรให้กับคนที่มีฌานของท่านนั่นแหละเวลานั้นผมก็ตัดสินใจสร้างวัตถุมงคลเพราะคิดว่ามันน่าจะพอขายได้บ้างอย่างน้อยๆก็เป็นค่ากับข้าวแต่มันก็ไปไม่รอดวัตถุมงคลที่สร้างออกมาขายได้แค่20กว่าองค์ต้นทุนการผลิตเกือบ 30,000 ผมต้องหนีเจ้าหนี้หัวสุกหัวสุนโอ้ยชีวิตตอนนั้นลำบากสุดๆเลยนะเสร็จแล้วผมก็ไปเจอมีอยู่คนหนึ่งก็บอกว่าพี่ไม่ควรไปลบหลู่องค์พ่อจตุคามรามเทพในเมื่อไม่นับถือก็ควรจะอยู่เฉยๆทำไมไปกล่าวร้ายกล่าวว่าซะอย่างนั้นก็แนะนำให้ไปที่วัดโบสถ์จังหวัดปทุมธานีที่วัดจะมีรูปปั้นสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีองค์ใหญ่แล้วก็ยังมีองค์พ่อจตุคามรามเทพที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์มากเขาให้ผมไปกราบขอขมาผมก็รีบเดินทางไปที่วัดโบสถ์ทันทีก็ไปขอขมาท่านว่าผมบัดนี้สำนึกผิดแล้วขอให้ท่านได้โปรดยกโทษให้ผมด้วยผมมองไปที่พระพักของท่านตาไม่ได้ฝาดนะครับท่านก็ยิ้มให้มันเป็นรอยยิ้มที่มีความเมตตาก็รู้ทันทีแล้วว่าท่านยกโทษให้แล้วจากนั้นงานผมก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆงานเก่าๆก็เริ่มกลับมาอาจจะไม่ทั้งหมดก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถือเป็นบทเรียนที่ผมจะต้องจดจำไปจนตายใครก็ตามที่เป็นอย่างผมเนี่ยรีบไปขอขมาท่านวันนี้เลยนะจริงๆแล้วเนี่ยองค์จตุคามรามเทพท่านยังอยู่กับผู้ที่กราบไหว้บูชาพระองค์นะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เจ้าพิธีเก่าจตุคามเล่าให้ผมฟังครับ